Sura 32. Es-seđde. Padanje ničice. Mekka. 30 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam mim. Elif lam mim. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, gospodar svjetova. Am yakuluna iftarah, bel huwa alhaq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. A oni govore, on je izmišlja. Ne, ona je istina od gospodara tvoga, da opominješ narodu kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao pravim putem. Allahu allazi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyin wala shafi'a. Afala tatadhakkarun. Allah je nebesa i zemlju i ono što između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario. Vi, osim njega, ni zaštitnika, ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite? Yudabbiru l-amra min as-samai ila l-ardi thumma ja'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. On upravlja svima, od neba do zemlje, a onda se sve to njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, 1000 godina traje. Zalika alimul gajbi wa šahadati l'azizul rahim. To je onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, silni i milostivi. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. A potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. zatim mu savršeno udove u obliči i život mu udahne, i on vam, i sluh, i vid, i pameti daje. A kako vi malo zahvaljujete. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ bihim kafirun. Oni govore, zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti? Oni ne vjeruju da će pred gospodara svoga izići. Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum. Reci, melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se gospodaru svome vratiti. وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. A da ti je vidjeti griješnike kako će oborenih glava pred gospodarom svojim reći, gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo. Mi doista čvrsto vjerujemo. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na pravi put uputili, ali ja sam već istinu rekao, napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima zajedno. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti, i mi ćemo vas zaboraviti, i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili. Innama yu'minu bi ajatina allazina iza dhukiru biha harru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. U naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji gospodara svoga veličaju i hvale, i koji se ne ohole. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Bokovi njihovi se postelja lišavaju, i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im mi dajemo, udjeljuju. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ثُمَّ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su učinili, skrivene radosti čekaju. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Zar da vjerniku bude isto kao griješniku? Ne. Njima neće biti isto. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. One koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti kao nagrada za ono što su radili. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. A one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati. Kad god pokušaju iz nje izići, bit će u nju vraćeni i bit će im rečeno: trpite kaznu u vatri koju ste poricali. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. I mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse prije one najveće, ne bili se pokajali. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. A ima li nepravednijeg od onoga koji opomenut riječima gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo zaista kazniti zlikovce. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Musau smo mi knjigu dali. Ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio i putokazom je sinovima Izrailovim učinili. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Između njih smo mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovjedi našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze naše čvrsto vjerovali. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Gospodar tvoj će među njima na sudnjem danu presuditi u onome oko čega su se razilazili. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi zalika la ayat afala yasma'un. Zar ovima nije jasno koliko smo mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su zaista dokazi. Pa zašto neće da čuju? Awalam yaraw anna nasuqu al-ma'a ila al-ardi al-juruz fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Kako oni ne vide da mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami, pa zašto neće da vide? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. I oni govore, kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite? Qul yawma al-fath la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Reci, na sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Zato se ti okreni od njih i čekaj, i oni doista čekaju.